A zwycięstwo to zawsze połączenie technologii, umiejętności i wiedzy, odniesione w najbardziej wymagających warunkach. Wybierz najlepszą ofertę do końca grudnia w salonie Mercedes-Benz i dołącz do zwycięskiego teamu. Do zobaczenia w salonach. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+ w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologię tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Bruksela krytykuje polski projekt Pendolino i tnie dotacje na ten cel. Kolej zapewnia, że i tak ma pieniądze na kupno pociągów zbyt szybkich na nasze tory. Polskich uczniów wyprzedzili tylko czescy. Nasi gimnazjaliści wypadli doskonale w międzynarodowym badaniu kompetencji komputerowych i informacyjnych. Piła wybiera jeżyki. Latem mają zjadać komary. Jest jednak pewne ale. Może się tak zdarzyć, że dana para nie przystąpi kilka lat z rzędu do lęgów. A to może oznaczać fiasko projektu. Na początek mniejsza unijna dotacja na Pendolino, aż o 14 milionów euro. Komisja Europejska skrytykowała polskie przygotowania do uruchomienia superszybkich pociągów i dlatego zmniejsza finansowanie projektu. Bruksela uznała, że będą to pociągi zbyt szybkie jak na polskie tory. PKP Intercity zapewnia, że mimo zmniejszenia dotacji ma pieniądze na kupno 20 składów. Przewoźnik konsekwentnie głosi, że nowoczesne składy przyczynią się do rewolucji na polskiej kolei. My patrzymy na wprowadzenie Pendolino jako na takie zwieńczenie tych naszych wszystkich prac. Półtora roku proklienckich zmian w całej grupie w PKP Intercity. Mówi prezes PKP Intercity Marcin Celejewski. Jednak dotychczas jedyną rewolucją dla pasażerów są niespotykane wcześniej utrudnienia w ruchu kolejowym. I to właśnie wytknęła Polsce Komisja Europejska, która uznała, że zakup był o tyle niepotrzebny, że pociągu nie ma gdzie rozpędzić. Studiując nowy rozkład jazdy uwzględniający Pendolino, można wysnuć podobne wnioski. Składy pojadą z Warszawy do Trójmiasta szybciej o 3 minuty od tradycyjnych pociągów. Ekspert transportowy Adrian Furgalski ocenia sprawę krótko. Pendolino to projekt czysto polityczny. Widać, że to jest polityka, zero rozsądku, pociąg kupiony na wyrost. PKP Intercity odpowiadają, że komisja przyznała przecież, że projekt Pendolino jest zgodny z priorytetami programu operacyjnego, a pieniędzy na jego sfinansowanie na pewno wystarczy. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W kontekście problemów Państwowej Komisji Wyborczej to brzmi pocieszająco. Uczniowie polskich gimnazjów to informatyczne orły. Tak wynika z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych. Nasi gimnazjaliści pod tym względem nie ustępują swoim kolegom z Korei Południowej, Danii czy Kanady. I choć polscy gimnazjaliści mają pewne braki, to wyniki mogą cieszyć, tłumaczy Kamil Siko z Instytutu Badań Edukacyjnych. Nasi uczniowie wypadają naprawdę bardzo dobrze. Jesteśmy na drugim miejscu, jeżeli chodzi o ranking krajów, tuż po Czechach. Radzą sobie świetnie z takimi rzeczami, które dotyczą, można powiedzieć najogólniej, otrzymywania informacji, radzenia sobie z informacją, czyli czytania, selekcji, a radzą sobie gorzej z kompetencjami, które są bardziej zamasowane, jak na przykład programowanie czy tworzenie własnych obrazów, na przykład w internecie. Międzynarodowe badanie kompetencji komputerowych i informacyjnych przeprowadzono w 20 krajach. W Polsce wzięło w nim udział prawie 3000 uczniów z drugich klas gimnazjów z ponad 150 szkół. Księża z hiszpańskiej Grenady posądzeni o molestowanie nieletnich chłopców. Doniesienie na policję złożył 24-letni mieszkaniec miasta, który twierdzi, że przed laty padł ofiarą duchownych. Zaznacza, że nie był jedyny. Mężczyznę, obecnie nauczyciela, do zgłoszenia sprawy zachęcił sam papież Franciszek, do którego mężczyzna wysłał list z opisem swoich przeżyć i z prośbą o pomoc. Zachowujący anonimowość młody mężczyzna twierdzi, że był wykorzystywany seksualnie od 13 do 17 roku życia. O procederze poinformował arcybiskupstwo w Grenadzie. Uznał jednak, że nie został wysłuchany i wysłał list do papieża. Franciszek dwukrotnie osobiście do niego zadzwonił. Pierwszy raz, by prosić w imieniu Kościoła o wybaczenie i drugi, by poinformować, że Watykan zajmie się sprawą. Trzej proboszczowie z Grenady zostali odsunięci od pełnienia obowiązków duszpasterskich. Podejrzanych jest w sumie 10 księży i 2 osoby świeckie. Trwają ich przesłuchania. W Madrycie odbyło się posiedzenie hiszpańskiego episkopatu, podczas którego analizowano toczące się dochodzenie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dla świata filmu to duża strata. Zmarł słynny amerykański reżyser i producent filmowy Mike Nichols. Miał 83 lata. Pierwotne nazwisko Nicholsa to Michael Igor Peszkowski. Urodził się on w rodzinie żydowskiej w Niemczech w 1931 roku. Wraz z rodzicami wyemigrował do Ameryki tuż przed wybuchem II wojny światowej. W latach 50. studiował na Uniwersytecie Chicago i uczył się sztuki teatralnej. Michael Nichols należy do nielicznych reżyserów, którzy odnieśli sukces zarówno w teatrze, jak i w filmie. Pracując na Broadwayu zdobył aż 9 prestiżowych nagród Tony. Dostawał także Oscary, Grammy i Emmy, co jest dowodem jego ogromnej wszechstronności. Nichols wyreżyserował wiele filmów, które przeszły do klasyki kina, w tym Kto się boi Virginii Woolf, Absolwent i Paragraf 22. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mieszkańcy Piły mogą ze spokojem czekać na lato. Komary już ich nie pogryzą. Miasto ma nowy sposób na walkę z komarami i mieszkami. Co ważne, bez użycia środków chemicznych. To jeżyki. Jeden ptak potrafi w ciągu dnia zjeść nawet 20 tysięcy owadów. W przyszłym roku w mieście pojawią się 4 wieże lęgowe dla jeżyków. Taki pomysł zgłosił do budżetu obywatelskiego Rafał Śmigielski i zdobył uznanie mieszkańców. Pomysł pojawił się parę lat temu, gdy w telewizji przedstawiono projekt, jak w Stanach Zjednoczonych zbudowano wieże lęgowe. Bardzo mnie zafascynował ten pomysł. Pomysł dobry, ale na sukces trzeba będzie poczekać, zastrzega ornitolog Kamil Kryza. Jeżyk przyzwyczaja się do miejsca, w którym odbywa co roku lęgi. Jeżeli takie miejsce mu zabierzemy, wtedy jeżyk musi poszukiwać alternatywnego miejsca, ale poszukuje dosyć długo. Może się tak zdarzyć, że dana para nie przystąpi kilka lat z rzędu do lęgów. Wieże mają stanąć na pilskich osiedlach Górnym, Jadwiżyn, Koszyce i Śródmieście. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Michał Gąsiorowski. Potwierdziły się wcześniejsze plotki. Fernando Alonso odchodzi z Ferrari. Zastąpi go 4-krotny mistrz świata Sebastian Vettel, który z kolei opuści ekipę Red Bulla. Niemiec podpisał z czerwoną strzałą 3-letni kontrakt i powiedział, że to spełnienie jego marzeń. A co będzie z Alonso? Prawdopodobnie dołączy do zespołu McLarena. Kończymy bardzo udaną współpracę z Alonso. W ciągu 5 lat zdobył dla naszego teamu 1186 punktów, 44 razy stawał na podium, a 11 wyścigów wygrał, napisano w komunikacie. To nie jest dla mnie łatwy dzień, przyznał za to hiszpański kierowca. A w ten weekend odbędzie się ostatni wyścig tego sezonu. W Abu Zambii poznamy mistrza świata. O tytuł walczą Lewis Hamilton, który prowadzi w klasyfikacji generalnej, i próbujący go gonić Nico Rosberg, obaj z zespołu Mercedes GP. Jeden sezon się kończy, inny zaczyna. W ten weekend Puchar Świata w skokach, a za tydzień w biegach narciarskich. No i okazuje się, że od 2016 roku wyłączność na te oba puchary podpisał Eurosport. Tutaj zaczyna się najciekawsze. Nie wiadomo, jak będzie z tą umową, ponieważ wiele może zmienić ustawa, o której było głośno przy okazji Mistrzostw Świata w siatkówce. Eurosport nie posiada bowiem obecnie żadnego bezpłatnego kanału naziemnej telewizji. Stacje można oglądać za pomocą telewizji kablowej, satelitarnej lub przez internet. Wszystko zależy zatem od decyzji Krajowej Rady o tym, jakie imprezy o znaczeniu strategicznym mają być pokazywane i w jaki sposób. Tak dobrego początku nie mieli od 40 lat. Koszykarze Washington Wizards z Marcinem Gortatem kapitalnie zaczęli sezon NBA, wygrywając wszystkie mecze na swoim parkiecie. Aż do dzisiaj, kiedy powinęła im się noga. W potyczce z Mavericks ta pasca dobiegła końca, pomimo że do zespołu powrócił Bradley Beal po wcześniejszej operacji lewego nadgarstka. Był on najskuteczniejszym graczem Waszyngtonu w przegranym pojedynku z Dallas Mavericks 102-105. Nasz Marcin Gortat zaliczył kolejny udany występ. Grał 30 minut, w tym czasie zdobył 17 punktów, do tego dołożył 6 zbiórek i 1 asystę. W tabeli konferencji wschodniej Wizards zajmują 3. lokatę, a w swojej dywizji są liderami. Z Chicago, Jan Pachlowski. Nie taka komisja zła, mogą powiedzieć działacze ruchu Chorzów. Komisja odwoławcza do spraw licencji klubowych PZPN uwzględniła odwołanie niebieskich i anulowała karę jednego ujemnego punktu na starcie kolejnego sezonu Ekstraklasy. Chodziło o zaległości w wypłacaniu pensji. Szefowie ruchu wytłumaczyli, że wszystko uregulowali, a opóźnienie było zaledwie 4-dniowe. Razem z ruchem ukarane zostały Wisła Kraków i Górnik Zabrze. W ich przypadku chodzi o 3 punkty ujemne w nowym sezonie, ale jeśli do końca roku wywiążą się z zaległych zobowiązań, kara zostanie zmniejszona do 1 punktu. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis.

sam jestem inżynierem sieciowym i tak sobie pomyślałem, że może dać tym gimnazjalistom po 500 i niech napiszą jakiś porządny program do zliczania głosów i będzie spokój. Fighters. Tymczasem we Wrocławiu leży śnieg, ale tylko na jednej ulicy. Dlaczego? Dlatego, że Spielberg kręci film i to jest scenografia, o czym informuje pan Krzysztof z Wrocławia. Zapraszamy do Trójki. 18 minut po 17. Dziś czwartek i wyjątkowo już dziś chciałbym Państwu polecić jutrzejszą piątkową audycję, w której bohater mówi o sobie onko-celebryta. Stał się sławny, od kiedy publicznie mówi o swojej chorobie, o tym, że jest na granicy życia i śmierci. A wie, o czym mówi, bo od 10 lat prowadzi hospicjum w Pucku. Ksiądz Jan Kaczkowski będzie bohaterem jutrzejszej Godziny Prawdy. Dla mnie niezwykle ważną nagrodą, którą ostatnio otrzymałem. To się trochę z siebie śmieję, bo dostaję tyle nagród przed śmiercią, że za chwilę będę wyglądał jak Breżniew, obciążony w lewą stronę tymi medalami i statuetkami, ale dostałem bardzo ważną dla mnie nagrodę Pontifex, czyli budującego mosty. Ja zawsze marzyłem o tym, żeby być tym, który łączy, a nie dzieli, który z jednej strony mocną głowicą jest mostu ze strony wierzących i wyciąga rękę jak przęsło do niewierzących, inaczej myślących, innych, dziwnych. To dla mnie ogromnie ważna nagroda. Muszę skonstatować niestety ze smutkiem, że to jest dla mnie ogromny ból i ogromny smutek, że w polskim kościele, i to jest apel do moich współbraci, wystarczy być kulturalnym księdzem, żeby być gwiazdą duszpasterstwa. I to jest niezwykle smutne, ale dlatego chciałbym zakończyć bardzo, bardzo optymistycznie i powiedzieć, żebyście się nie bali kochać, nie bali być blisko, bo to jest właściwie to, co wypływa z tej mojej choroby, czy z tego mojego życia, to są najważniejsze rzeczy. Wiara, nadzieja, miłość, akurat mi się ułożyło w te trzy cnoty teologalne, ale rzeczywiście miłość, walka o relacje, a zwłaszcza takie poczucie, że ani choroba nie zwalnia nas z żadnych powinności, ani nie daje nam żadnych praw. Ja nie jestem żadnym bohaterem, ja jestem po prostu chory. Ale ksiądz także jest budowniczym mostu. I to jest ważne. I niech Panu Bogu będą dzięki i pewnie też moim rodzicom i wszystkim tym, którzy na mnie wpłynęli. A jacy to byli rodzice i kto miał wpływ na decyzję księdza Jana? Tego dowiedzą się Państwo jutro. Zapraszam w imieniu Michała Olszańskiego. Piątek, kilka minut po 12:00. Kilka minut po południu. Godzina Prawdy. Polecam. It's a dark road on the other side. Don't you see I'm alone without you? All the walls started coming down. Can't you see I'm alone without you? 23 minuty po 17, a teraz o tym, że mądry Polak po szkodzie i tę mądrość może wykorzystać, zanim dojdzie do kolejnej szkody, bo w przyszłym roku w maju mamy wybory prezydenckie. Zapraszamy do Trójki. Tymczasem wciąż trwa chaos związany z liczeniem głosów w wyborach samorządowych. Wciąż nie wiadomo, kiedy poznamy oficjalne wyniki, a także co było przyczyną awarii systemu informatycznego. Politycy domagają się zmiany prawa wyborczego. PKW tymczasem w sprawie awarii milczy, choć nie wyklucza, że oprogramowanie firmy Nabino może być częściowo wykorzystane podczas wyborów prezydenckich. Czy zatem za pół roku czeka nas powtórka z ręcznym liczeniem głosów? O tym Ksenia Maćczak. Zamieszanie wokół liczenia głosów na razie nie ma końca. Po tym, jak nie zadziałał system informatyczny, wciąż nie mamy końcowych wyników wyborów. Politykom puszczają już nerwy. SLD i PiS najpierw chciał powtórki wyborów. Teraz chce zmiany prawa wyborczego. Ale konstytucjonalista profesor Marek Chmaj apeluje o rozsądek. Przede wszystkim musimy się uspokoić, ponieważ politycy podkręcili się do ogromnej gorączki. Bardzo często w mediach głoszą brednie, które później trzeba prostować, o których zapominamy, i później pojawiały się kolejne brednie. Jedną z nich jest możliwość powtórzenia wyborów w całej Polsce. Możliwość, której kodeks wyborczy nie daje. Pamiętajmy, że wybory samorządowe to są wybory najtrudniejsze, no bo trzeba przeliczyć, czy trzeba przetworzyć ogromne ilości danych. Dlatego zdaniem profesora Chmaja to, co z pewnością zawiodło, to system. Nie wiadomo do końca, czy ten informatyczny, a może zadziałał czynnik ludzki, ale jedno jest pewne. Do przyszłych wyborów prezydenckich błąd trzeba zidentyfikować. PKW w tej sprawie konsekwentnie milczy, choć wiadomo, że oprogramowanie firmy Nabino może być częściowo wykorzystane w przyszłych wyborach, ale zdaniem Piotra Koniecznego z portalu niebezpiecznik.pl jest zbyt wcześnie, by o tym przesądzać. Jeśli ma być używane w obecnej formie w przyszłych wyborach, to pewnie będzie to spore nieporozumienie. Oczywiście system można zmodyfikować, czyli usunąć wszystkie błędy, dodatkowo rzetelnie pokryć testami całość tego systemu, tak żeby nie wyszły nowe, niespodziewane problemy, tak jak miało to miejsce teraz, ale chyba warto sobie również zadać pytanie, czy przypadkiem nie zbudować całości od nowa, bo jeśli pewne rzeczy nie działają poprawnie, to czasem szybciej i sprawniej i taniej będzie napisać je w zupełności od nowa. Ale być może chodzi o pieniądze, których przecież PKW nie ma. Dlatego marszałek Sejmu Radosław Sikorski wychodzi z konkretną propozycją zwiększenia budżetu PKW. Mówi Maciej Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Nie może być tutaj na pewno żadnych oszczędności, skoro system, który działa aktualnie, całkowicie zawiódł. Potrzebne jest dokładne określenie specyfiki nowego systemu, zbudżetowanie tego i przeznaczenie takich pieniędzy w budżecie państwa. Podobnego zdania jest PSL i SLD. Tyle, że jak przekonuje Piotr Konieczny, to nie tylko o pieniądze chodzi, ale także podejście do pracy. Tutaj próbowano. Były testy. Należy sobie zadać pytanie, dlaczego te testy nie pokazały wszystkich błędów lub, jeśli pokazały jakieś błędy, dlaczego wszystkie z tych błędów nie zostały usunięte? Między innymi z tego powodu PiS ustami Mariusza Błaszczaka idzie o krok dalej. Dofinansowaniu PKW nie mówi nie, ale stawia warunki. Dokładnie dwa. Zmian w składzie Państwowej Komisji Wyborczej, bo ci panowie nie dają gwarancji dobrego wykorzystania tych pieniędzy. No i drugi nasz pomysł to jest nie wynajmowanie zewnętrznej firmy, tylko przeprowadzenie wdrożenia tego systemu i opracowanie tego systemu siłami Państwowej Komisji Wyborczej. Ale wciąż nie wiadomo, czy to wszystko pozwoli uniknąć kompromitacji podczas przyszłorocznych wyborów prezydenckich, bo testowanie systemu to są miesiące ciężkiej i regularnej pracy. Jeśli tam będzie jakiś duży węzeł, to pani go rozwiąże w 3 sekundy czy w minutę? No jesteśmy w stanie przewidzieć, nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dlatego pewne jest tylko to, że PKW ma niełatwe przed sobą miesiące. Tymczasem warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na serwery Państwowej Komisji Wyborczej. Decyzję w tej sprawie podjęto po przekazaniu przez ABW materiałów o ataku. Prokuratorzy sprawdzą, kto się włamał na serwery i czy w jakikolwiek sposób może to mieć wpływ na końcowy wynik wyborczy. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Do zamieszania wokół wyborów samorządowych powrócimy jeszcze i to niebawem w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Damiana Kwieka. Puls jak zwykle o 17.45, czyli za 18 minut. Let me rest my head, wake me up when it's over. Whitewash to Paula i Karol. Tu trójka punktualnie, 17.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Pełne wyniki niedzielnych wyborów samorządowych? Tuż, tuż. Wiceprzewodniczący PKW poinformował właśnie, że terenowe komisje wyborcze podliczyły 98% wszystkich głosów. Jego zdaniem pełne wyniki spłyną z obwodowych komisji do PKW najpóźniej jutro. A tymczasem warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataku hakerskiego na serwery Państwowej Komisji Wyborczej. Decyzja zapadła po tym, jak ABW przekazała śledczym materiały o ataku, informuje prokurator Przemysław Nowak. Z nadesłanych materiałów wynika osadnione podejrzenie. Już dostęp do danych służących do logowania do systemu zarządzania treścią strony internetowej. Natomiast na podstawie tych dokumentów nie zachodzi uzasadnione podejrzenie, aby uzyskano dostęp do systemu, w którym przechowywane są lub przetwarzane dane dotyczące przeprowadzonych wyborów. Sprawcom włamania grozi do 2 lat więzienia. Bronisław Komorowski ma najlepsze notowania w tej kadencji. Jego prezydenturę pozytywnie ocenia 76% badanych, wynika z sondażu Ceboksu. W porównaniu na przykład z sierpniem to o 8 punktów procentowych więcej. Spadają za to notowania Sejmu. Odsetek osób źle oceniających pracę Izby zwiększył się o 7 punktów procentowych i wynosi 64%. Twórca Wikileaks wciąż ścigany przez szwedzkich prokuratorów. Sąd apelacyjny w Sztokholmie odrzucił wniosek Juliana Assange'a o cofnięcie nakazu jego aresztowania. Assange jest ścigany w związku z zarzutami dotyczącymi przestępstwa seksualnego. Od czerwca 2012 roku przebywa na terenie ambasady Ekwadoru w Londynie. Twórca Wikileaks powtarza, że obawia się oddania w ręce szwedzkich władz nie dlatego, że boi się o wyrok szwedzkiego sądu, ale w obawie o możliwość ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, które ścigają go za ujawnienie amerykańskich tajemnic państwowych. W trójce pora już na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent nowego Renault Trafic. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Przemysł rozwija się, ale wolno. Produkcja przemysłowa w Polsce w ujęciu rocznym wzrosła w październiku o 1,6%. Nie ma powodów do zadowolenia, mówi główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz. W ujęciu miesięcznym, jeżeli porównamy dane z października z danymi z września tego roku, to ten wzrost już wygląda troszkę lepiej, bo tam było 3,5%, więc to już nie jest taki zły wynik. Natomiast no, rzeczywiście szczegółowe dane pokazują tutaj wyraźnie, że trudno mówić o jakimś nadmiernym optymizmie, jeśli chodzi o sytuację w sektorze przemysłowym. Ekonomista Ryszard Petru uważa z kolei, że produkcja przemysłowa przyspieszy dopiero w przyszłym roku. Wydaje mi się, że jesteśmy w takim trendzie kilkuprocentowym, czyli powolnego odbicia w produkcji. Oczywiście produkcja przemysłowa cierpi z powodu słabszej dynamiki eksportu, gorszej sytuacji w Niemczech, ale wydaje mi się, że ten rok skończymy z dynamiką lekko powyżej 3%, a na przyszły rok jest to nawet bardziej optymistyczny, bo dojdą do tego jeszcze środki unijne, które się rozpoczną. GUS podaje, że wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 spośród 34 działach przemysłu, m.in. w produkcji mebli, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn i urządzeń. Spadek nastąpił m.in. w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego oraz produktów rafinacji ropy naftowej. Wejście Polski do strefy euro to szansa na przyspieszenie wzrostu gospodarczego, wynika z raportu przedstawionego przez Narodowy Bank Polski. Trzeba się jednak do tego starannie przygotować, mówi Michał Rubaszek z NBP, by nie podzielić losu państw, które w ubiegłych latach dotknął kryzys finansowy. Ja myślę, że do Grecji to nam jeszcze daleko. Natomiast nie należy wykluczyć chociażby drugiej Irlandii. Gospodarka bardzo mocna, szybko rosnąca, tak, ale mimo wszystko okazało się, że w trakcie kryzysu była to jedna z gospodarek, która także ucierpiała. W połowie lat 2000 trudno było wytypować Irlandię jako gospodarkę, która doświadczy pewnego rodzaju kryzysu finansowego. Do poszerzenia Eurolandu musi się przygotować zarówno Polska, jak i sama strefa euro. Jeżeli chodzi o wzmocnienie instytucjonalne strefy euro, jednym z takich elementów jest w jakimś stopniu uwspólnotowienie zadłużenia bądź stworzenie wspólnego budżetu. Drugie rozwiązanie, które już częściowo zostało wprowadzone, to jest stworzenie unii bankowej. Jeżeli chodzi o polską gospodarkę, głównie powinniśmy wzmocnić innowacyjność, regulacje dotyczące funkcjonowania rynku pracy. W dokumencie NBP nie wskazano terminu, w jakim Polska mogłaby stać się członkiem strefy euro. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie kończy dziś dzień notowań na czerwono. WIG 20 na minusie 1,4%, WIG 85% na minusie, a obroty wyniosły dzisiaj ponad 682 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,50 zł, euro 4,21 zł, dolar jest po 3,35 zł.

Emotion Days w salonach Peugeot. Wyprzedaż modeli z rocznika 2014. Sprawdź całą ofertę. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wojtek w Czechosłowacji, to Wojtek Mazolewski. A już za chwilę w Trójce Damian Kwiek, jego goście w Pulsie Trójki o sprawach okołowyborczych, mówiąc delikatnie. Trójka za 19 minut 18. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Damian Kwiek, dobry wieczór. W studiu Trójki witam dr Renatę Mieńkowską-Norkienę, politologa i socjologa z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Andrzeja Godlewskiego, zastępcę redaktora naczelnego TVP1 do spraw audycji publicystycznych i społecznych. Dobry wieczór. Wiarygodne i rzetelne wybory są podstawą systemu demokratycznego, z którego w Polsce cieszymy się od około 25 lat. Po raz pierwszy jednak mamy liczne i poważne zarzuty dotyczące organizacji tych wyborów. No, popatrzmy na większy kawałek mapy, jak to bywa w krajach demokratycznych, na przykład Unii Europejskiej. Tam zdarzają się problemy z przeprowadzeniem albo podliczaniem takich głosowań. Pani dr Renata Mieńkowska-Norkienę ma doświadczenia, jeśli chodzi o Francję, Liechtenstein, Litwę. Może rozpocznijmy od zachodu. Francja? Czy we Francji to się zdarza oczywiście i co do zasady w wyborach samorządowych. Przede wszystkim dlatego, że są to najtrudniejsze wybory w sensie organizacyjnym i dlatego ja się też nie dziwię, że w Polsce no, mamy do czynienia właśnie z, no, powiedzmy, aferą, a przynajmniej z trudną sytuacją właśnie w wyborach samorządowych, bo tam jest oczywiście najwięcej kart do głosowania, jest największy wysiłek organizacyjny. Natomiast w Wielkiej Brytanii są dużo częściej tak naprawdę problemy związane z samym liczeniem głosów, bo we Francji to są problemy organizacyjne. Natomiast w Wielkiej Brytanii są problemy z liczeniem głosów, dlatego że wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z powiedzmy dobrymi i dobrze działającymi systemami elektronicznymi, często zawodzi czynnik ludzki. I akurat w Wielkiej Brytanii zupełnie niedawno przy okazji wyborów też lokalnych, samorządowych, była taka sytuacja, że wprowadzano dane do systemów, które po prostu zwielokrotniały na przykład wyniki przez przypadek. Została jakaś funkcja algorytmiczna wprowadzona, którą potem trzeba było oczywiście w jakiś tam sposób odkręcać, trzeba było jeszcze raz przeliczać głosy, więc to nie jest tylko polska specyfika, natomiast no nie można uznać, że to jest standard w żadnym razie. To są oczywiście wypadki losowe. Ale można powiedzieć, że te przykłady, które pojawiają się na zachodzie, są podobne, czy one mają jednak inny charakter? No właśnie z tym jest pewien problem, dlatego że ja bym wydzieliła w ogóle dwa rodzaje błędów i pomyłek. Jeden rodzaj to są te, które w istocie są zupełnie przypadkowe, a drugie to są takie, które służą jednak zmanipulowaniu wyborów. Natomiast no, trudno czasami stwierdzić, które są które. No, to jest oczywiste. W przypadku takich pomyłek elektronicznych, powiedzmy, czy na przykład bardzo dużej liczby kart do głosowania, nie wiem, trudności na przykład z takim przygotowaniem tych kart, żeby nie było żadnej wątpliwości, w jaki sposób je wypełniać. No tutaj mamy do czynienia pewnie z przypadkowością. Tak było w Kanadzie zupełnie niedawno, że jakiś pracownik wprowadził ileś głosów testowo, a później do tego zostały doliczone wyliczone też głosy rzeczywiste i się okazało, że wyszedł błędny wynik. Natomiast czymś innym zupełnie są manipulacje i są no, celowe działania, które mają do tego doprowadzić. Więc myślę, że takich celowych działań zarówno na Zachodzie, jak i podejrzewam nawet przy okazji tych ostatnich wyborów w Polsce jest prawdopodobnie mało. No, są to raczej kwestie epizodyczne. I w związku z tym nie robiłabym wielkiej afery z tych akurat kwestii. Natomiast czymś innym jest grzech zaniedbania i to się zdarza prawdopodobnie częściej jednak no, tam, gdzie mamy do czynienia nie tyle z jakimś tam błędem, powiedzmy, epizodycznym, co z po prostu notorycznym podchodzeniem do kwestii wyborów jak do czegoś, co jakby no, trzeba po prostu przeprowadzić, bo to jest nasz obowiązek. Myślę, że PKW tak do tego trochę podeszła. Andrzej Godlewski, pan studiował w Niemczech i Austrii. Tak, tak. Jak tam to wygląda? Ja jeszcze pamiętam nawet, bo jestem już tak stary, już, że pamiętam jeszcze wybory jedno ostatnie komunalne w NRD, kiedy głosowano, kiedy cudzoziemcy mogli głosować i to były takie niby wyjątkowe, bo jeszcze zanim Unia Europejska pozwalała cudzoziemcom na głosowanie w wyborach samorządowych, to na koniec swojego żywota NRD też pozwoliło. Tylko, że to były też takie wybory, które doprowadziły po części do buntu Niemców Wschodnich, bo rzeczywiście się okazało, że ludzie zaczęli kontrolować komisje obwodowe i się okazało, że na tych sprawozdaniach, które potem szły wyżej, nie było głosów na kandydatów, którzy na pewno otrzymali głosy, bo znajomi się informowali, kto na kogo głosował i tego nie było na poziomie lokalnym. A później? No, myślę, że w zeszłym roku były wybory do Bundestagu w Niemczech. Tam jest trochę taka skomplikowana ordynacja, bo jeden głos daje się na kandydata z okręgu, bezpośredni wybór, a drugi głos na partyjną listę, więc tutaj można tam się część, więc można się trochę pomylić. No i pamiętam, jak w zeszłym roku Russia Today, czyli ten wielki kanał telewizyjny, mówił właśnie, jak w Niemczech dochodzi do fałszerstw, do manipulacji wyborczych, ponieważ w jednym okręgu ktoś się spóźnił, w drugim okręgu przywieziono nie te kupony, nie do tego, nie dla tych kandydatów. Więc ileś ludzi nie mogło, zagłosowało na kandydatów z innego obwodu, przez to ich głosy się nie liczyły. Tylko się liczył ten drugi głos, który był na partii, a nie na kandydata. Albo, że gdzieś były według tych raportów, na przykład zamiast długopisów, ołówki, co można oczywiście zdaniem tych reporterów oszukać. Ale rozumiem, Russia Today wyolbrzmiała, prawda? Wyolbrzmiała, ale były też oficjalne, eksperci rosyjscy mówili, że tak naprawdę do Niemiec powinno się wysłać ekspertów OBWE, którzy by nadzorowali te wybory w Niemczech, żeby one były prawdziwie demokratyczne. W Niemczech jest coś, czego u nas nie ma i może nie wiem, czy na razie byśmy byli gotowi, żeby to było. Wybory listowne, korespondencyjne, czyli wcześniej ktoś mówi, że i wyjeżdża gdzieś i tak dalej, no to dostaje, wtedy z odpowiedzi melduje się, że nie będzie głosował w swoim lokalu, dostaje pocztą dokumenty. No i on wypełnia, skreśla, daje krzyżyk na swoich kandydatów i wysyła to do odpowiedniego lokalu. Więc oczywiście tu jest ryzyko fałszerstwa jakiegoś tam jest, czy manipulacji, no bo nie wiadomo, z kim to wypełniamy, pewnie nie sami, pewnie nie w urnie i przy takich aktualnych technologiach niestety można gdzieś skopiować. Jeszcze krótko, ale coraz więcej, o Austrii, no to jest około 20. O to też pytałem. Znaczy, nie słyszałem o jakichś kłopotach Austriaków. No oni też prowadzili wzorem Niemców te wybory korespondencyjne, nie bojąc się, że to może w jakiś sposób zafałszować wyniki wyborów. Ja pytam państwa o inne kraje, to może zaznaczmy, nie chodzi o to, żebyśmy stworzyli wrażenie, że inni też mają problemy, dlatego nie powinniśmy dziwić się sytuacji, która jest w Polsce, ale w którym momencie tego typu nieprawidłowości zaczynają być problemem, który na przykład zagraża demokracji, czy zagraża zaufaniu do instytucji publicznych. Jaka jest, czy istnieje w ogóle taka czerwona linia? Znaczy, ja myślę, że jeśli chodzi, powtórzę się w pewnym sensie, jeśli chodzi o te kwestie incydentalne, no to tutaj ich nie można nigdy wykluczyć, dlatego że no one się po prostu zdarzają, ale mówimy tutaj, czy mamy tutaj do czynienia z kwestią, nie wiem, braku dobrego, efektywnego funkcjonowania systemu. Z tym mamy czasami do czynienia, czy mają czasami do czynienia nawet takie kraje jak Szwajcaria. Jako pani doktor, wpadnę w głos na chwilę. Mm-hmm. Znaczy, Ja mam wrażenie, że w erze mediów społecznościowych te kwestie incydentalne stają się dowodem koronnym na brak demokracji, tak, na fałszerstwa i tak dalej. Dokładnie. No bo możemy kaw komórką w dowolnym lokalu, są ich dziesiątki tysięcy, coś sfilmować i pokazujemy to jako dowód, no że proszę, to nie mieliście dowodu, no to macie. Skoro, z drugiej strony bez mediów społecznościowych pewnie byśmy o wielu tych przypadkach czasem prawdziwych, czasem były, nieprawdziwych na pewno nie dowiedzieli się w ogóle. Tak, ale one się zdarzają oczywiście, natomiast tutaj mamy do czynienia jakby z podejrzeniem jednak i to też a propos mediów społecznościowych, przecież krążą też informacje dotyczące, czy statystyki dotyczące na przykład liczby głosów nieważnych, oddawanych w różnych okręgach. Oczywiście pojawiają się pytania w rodzaju, czy to przypadek i no w istocie można się zastanawiać, tak, czy to jest rzeczywiście tak, że któreś, nie wiem, obszary mają większą tendencję do bycia manipulowanymi. To jest zresztą inna jeszcze kwestia, bo mamy kwestię tak zwanego gerrymanderyzmu. To jest kwestia gerrymanderyzmu właściwie. To jest kwestia sposobu tworzenia okręgów wyborczych. Pan tutaj wspominał o systemie mieszanym w Niemczech. Podobny system jest na Litwie. Tam też jest jeden głos oddawany w wyborach większościowych, a drugi w wyborach proporcjonalnych. I powiem szczerze, że tam też czasami się zdarzają przypadki na przykład oskarżeń, które dotyczą sposobu określenia okręgu wyborczego. Natomiast jakby to jest coś troszeczkę innego. To znaczy tutaj chyba pojawiają się zarzuty dotyczące na przykład tego, gdzie jest więcej głosów nieważnych, które mają charakter zarzutów wobec przejrzystości i uczciwości wyborów, a de facto możemy mieć do czynienia ze zwykłym błędem. W którym momencie powinniśmy traktować tego typu doniesienia o nieprawidłowościach? Pani mówiła o tym, że jeżeli to jest incydent, to jest normalne. Tylko tak, ale nie zawsze jest to incydent. Tak, dlatego, że na przykład mamy Rumunię, zupełnie niedawną sytuację, kiedy mieli trudności Rumunii poza krajem, to jest prawie 4 miliony Rumunów, musimy mieć świadomość, z jaką skalą mamy do czynienia, którzy nie mieli możliwości głosowania. U nas śmiano się w internecie z urn zrobionych na przykład z koszy na śmieci, czy z czegoś, co przypominało koszy na śmieci. Ja myślę, że powinniśmy doceniać fakt, że my mieliśmy możliwość głosowania nawet w takich warunkach, ale mieliśmy taką możliwość. Rumuni takiej możliwości nie mieli. Oni po kilkanaście godzin czekali na możliwość oddania głosu. To już była manipulacja. Dyplomacji. Tak, dokładnie. I były dwie dymisje szefów dyplomacji właśnie dlatego, że tam pojawiły się uzasadnione zarzuty, że uniemożliwiono po prostu głosowanie Rumunom poza granicami kraju, bo oni tradycyjnie głosują jednak na kandydatów centroprawicowych, co oznacza, że no zagłosowaliby na Ioannisa, a w drugiej turze wyborów dokładnie on został wybrany na prezydenta Rumunii. Andrzej Godlewski, w którym momencie można podejrzewać, że to była manipulacja? Powinniśmy taką sytuację traktować jako bardzo poważną i zagrażającą fundamentom systemu. A czym się wydaje, że to jak sobie poradzimy z tym kryzysem, bo ja przypomnę, w tym roku świętujemy 25 lat wolności i to źródło naszej wolności wynikało ze zwycięstwa wyborczego Polaków, czyli mimo, że ordynacja była niedemokratyczna, te wybory były kontraktowe, część pula głosów była przeznaczona dla ówczesnych rządzących, no to Polacy głosując wywalczyli zwycięstwo, wolność. Teraz 25 lat po tych wyborach mamy kłopot, no że w sumie niezła frekwencja, bo połowa Polaków poszła głosować w tych wyborach i system, administracja, zarządzanie, organizacja tych wyborów nie jest w stanie zliczyć tych głosów, bo tak naprawdę ja wątpię, nie widziałem poważnych kłopotów z liczeniem głosów w lokalach, w komisjach obwodowych. Kłopot jest ze zliczaniem. I te pytania, główne moim zdaniem jest pytanie, jak sobie z tym poradzimy, bo część polityków próbuje rozchwiać jeszcze bardziej tą nieufność do tego, co się wydarzyło przy urnach wyborczych. Przy urnach wyborczych mam wrażenie, że nie było żadnych poza incydentalnymi przypadkami naruszeń. Chodzi o to, jak właśnie te głosy są zliczane, jak wyżej raportowane. I mam wrażenie, że niektórzy by chcieli, żebyśmy tak długo głosowali, aż ich kandydaci zostaliby wybrani. Wtedy oni byli uznali, że to są demokratyczne, prawdziwe wybory. Ja zwrócę uwagę tylko na to, co pewnie w tym studiu już wiele razy było mówione. My tak naprawdę głosowaliśmy w trzech czy w czterech głosowaniach, bo na radnych gminnych, na burmistrzów, wójtów i tam nie ma specjalnie żadnych kłopotów. Wszyscy wiedzą, kto został wybrany, kto nie został. Gorzej jest właśnie na poziomie sejmików, dlatego, że tam było dużo kandydatów. Większość nie są znani, bo to nie są ludzie, którzy są znani z telewizji, nie są znani lokalnie, bo to jest zbyt jednak odległa instytucja. Było wiele kart. Wiele kart, był to gruby zeszyt i rzeczywiście być może to jest kwestia, żeby komisja wręczając kartę mówiła jeden głos w tym zeszycie. Ale księżyczka była także w wyborach europejskich. Tak, ja jeśli tylko tam mogę dodać jedną ważną rzecz, bo mi się wydaje, że to jest dużo głębszy problem. Ja jako socjolog też sięgam trochę głębiej tutaj do relacji międzyludzkich. Pojawiają się argumenty, że zainstalujmy kamery na przykład w komisjach wyborczych, tak, to rozwiąże problem. Otóż chciałabym podkreślić, że samo to stanowiłoby problem, dlatego że byłby to chyba jeden z najbardziej wyrazistych przejawów nieufności do własnych obywateli, którzy kolektywnie w ramach takiej komisji mają czuwać właśnie nad uczciwością, nad bezpieczeństwem przeprowadzania tych wyborów. Ja zdaję sobie sprawę, że oczywiście no, w tym szaleństwie może być metoda, ale świadczy to o tak głębokiej nieufności do jakby samego aktu wyborczego, że moim zdaniem, gdyby do czegoś takiego doszło, już nie mówiąc o kosztach, które są zupełnie niepotrzebne, to wskazałoby to na to, jak bardzo możemy sami nie ufać własnym, czy władza może nie ufać własnym obywatelom, albo jak my jesteśmy po prostu mocno zakorzenieni w tej takiej nieufności po prostu. No i niektórzy właśnie eksploatują, jeszcze powiększają tą nieufność. Znaczy, my, na przykład w Wielkiej Brytanii jest coś, czego do tej pory PKW na co nie pozwalała, że nie filmowanie głosowania, ale pokazywanie liczenia gdzieś w tle, bez żadnych zbliżeń, że dziennikarze mogą wejść do, na przykład na antresol jakiejś wielkiej hali gimnastycznej i na dole są urzędnicy, wolontariusze, którzy liczą te głosy, wysypują z urn. U nas jest tylko pokazywanie, wysypywanie z urn, potem ekipy muszą wychodzić. Tam można pokazywać, zresztą nie tylko tam, w Ameryce też, jak są liczone te głosy. Czy mi jeszcze jedna rzecz do tych, może do naszych własnych spraw, bo moim zdaniem nie jest wykluczone, że rzeczywiście w tym grubym zeszycie, gdzie to było paręnaście kartek, na każdej po 10 nazwisk, niektórzy myśleli, że trzeba na każdej karcie coś zakreślić. I dlatego, że no, mam, mimo, że było to gdzieś tam napisane, ale no wystarczy się zastanowić, jak bardzo nie czytamy instrukcji obsługi różnych rzeczy. No, że od razu próbujemy, od razu włączamy, a potem się dziwimy, no tak, no znowu się, nagle się od razu się popsuła i jakaś pytanie, jak bardzo da się uprościć głosowanie. Jeszcze, jeśli tylko mogę dodać, a propos Francji na przykład, to we Francji tak jest, że jeżeli się, tam są bardzo wnikliwe instrukcje wyborcze, dużo przed wyborami pojawiają się na stronie tej ichniejszej komisji właśnie wyborczej, dlatego, że Francuzi mają to do siebie, że też bardzo pobieżnie czytają wiele informacji i na przykład dlatego Francuzi słyną z tego, że kilkakrotnie kupują tę samą rzecz w sklepie internetowym, dlatego, że im się po prostu wydaje, że jak coś nie zostało zatwierdzone, to znaczy, że tego nie było. Więc tam też mają kłopot właśnie z dużą liczbą głosów, na przykład nieważnych, właśnie ze względu na charakter narodowy, czy po prostu na to, że akurat nie przywykli do tego, żeby otrzymywać, nie wiem, mniej wnikliwą informację. Ostatnia rzecz, mi się wydaje, że jeśli bardzo dobrze, że jeden z odpowiedzialnych osób podał się honorowo do dymisji i myślę, że jak będą ostateczne te wyniki pokazane, to matematycy bardzo łatwo mogą stwierdzić, czy te nieważne głosy się równomiernie rozkładają w skali kraju. A jeśli chcielibyśmy sobie być może trochę poprawić samopoczucie, to warto poczytać też o wyborach w 2000 roku, odświeżyć sobie informacje, jak dużo tam było zamieszania i zarzutów tak o nieprawidłowości w Stanach Zjednoczonych. I demokracja przetrwała. Właśnie. Andrzej Godlewski, TVP1 i dr Renata Mieńkowska-Norkiene, Uniwersytet Warszawski. To byli goście Pulsu Europy w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Damian Kwiek, do usłyszenia. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. Kupując nowy sprzęt RTV, otrzymasz zniżkę aż do 1000 zł. Mediamarkt.pl. 3 miliony złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Dzień dobry. Witamy w salonie Orange. W czym mogę?